Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, Şarih Fenari Hazretleri İ'lam diyerek başlıyor. Sanif Hazretleri bu bahsi İ'lam, emirle başlıyor. Emirle başlatıyor. Çünkü burada söyleyeceği şeyler çok önemli mevzular olduğu için yani li ziyadetil ihtimami bihi, değil mi? Ziyadesiyle ihtimam, önem verilmesi gerektiği için İ'lam, yani bil. Eyyüet talibu, ey öğrenci, bilesin ki. Şimdi buradan maksut nedir? Şimdi her ilme girmeden önce o ilmin bir tarif edilmesi, tanımlanması gerekiyor. Tarifi ortaya konduktan sonra o ilmin mevdusu, gayesi ortaya konulması gerekiyor. Ki kişi ciheti vahdesiyle, ciheti vahde zatiye ve ciheti vahde araziyesiyle, yani mevzusu itibariyle ve gayesi itibariyle o ilmin tanımını bilsin ki, bilsin ve böylece mücmelen zihninde o ilim hakkında bir fikir meydana gelsin. O ilmin mevzusunu bilsin ki, konusunu bilsin ki o ilmin içerisinde başka şeyler aramasın. Gayesini bilsin ki neyi ne için okuduğunu anlasın. Ve böylece çalışması, çabası, gayreti boşa çıkmış olmaz. Musannif Hazretleri burada bize niçin ilmin tarifi iki cihetten biriyle yapılıyor? Bunun sebebini ortaya koyacak. Bu okuyacağımız bölümde. Musannif Hazretleri'nin amacı nedir? İki cihetten tarif yapılır. Bir, mevzu itibariyle tarif yapılır. İki, gaye itibariyle tarif yapılır. Mevzu itibariyle yapılan tarif cihet-i vahde zatiye deniyor. Gayesi itibariyle tarif yapılır. O da cihet-i vahde aradiye. Yani o ilimdeki birçok mesaili bir şey altında toplayan nedir? Ya mevzusudur ya gayesidir. O ilimde bahsedilecek olan şeylerin hepsini kendinde cem eden bir tarif ortaya konur. Ki bu mevzusu itibariyle olabilir. İki, o ilimden amaçlanan nedir? Elde edilmek istenen nedir? Gaye. Bu itibarla bir tarif ne yapılır? Ortaya konur. Tamam mı? Onun için Musannif Hazretleri bunun sebebini ortaya koymak üzere buyuruyor. İ'lem eyyühe talibu, ey talip, bilesin ki enne min hakkı külli talibi kesratin. Enne min hakkı, ne demek min hakkı? Yani min hakkı, min vacibin aleyhi, ona vacip olandır. Enne min hakkı külli talibi kesratin, her çok mesaili. Kesra ile murat nedir? Umuru mütekessira, yani o ilimdeki meseleler, konular, her çok meseleyi bilmeyi isteyen, öğrenmeyi isteyen her bir kimseye vacip olandır, gerekli olandır. Tamam mı? Enne'nin ismi muahhar, gelecek. Şimdi bu enne'nin haberi, mukaddem. Burada kübraya işaret var. Mukaddime-i kübraya işaret var. Tamam mı? Da'va var, suğra var, kübra var, netice var. Da'va, her ilmin mevdusu itibariyle ve gayesi itibariyle tanımının yapılması lazım. Çünkü ulema-i kiram, zevil ihtiram bunlar ne yapmışlardır? Adetleri, ilimleri iki cihette tarif etmektir. Ulema ne yapmıştır? Mevdu itibariyle, gaye itibariyle tarif yapmıştır. Tamam. Peki niye? Çünkü birçok mesaili bilmek isteyen bir kimsenin ne yapması? Cihet-i vahde ile o ilmi tanıması, bilmesi gerekir. Tamam. Demek ki o zaman Kübra'yı ortaya koyuyoruz şimdi. Her bir ilim ki onun içerisinde birçok mesail vardır, onun cihet-i vahde ile o mesail bir şemsiye altındaki toplanıyordur. O cihet-i vahde ile o ilmin bilinmesi ki gerekir. Öyleyse mantık ilmi de içerisinde birçok mesaili barındırdığına göre bunun da cihet-i vahde zatiye ve cihet-i vahde araldığı ile bilinmesi nedir? Vaciptir. Anlaşıldı? Peki. Birçok mesaili bilmek isteyen her bir kimseye vacip olandır. Öyle birçok mesail ki, kesreyle murat nedir? Umur-u mütekeffira. Birçok şey. O da vehiyel mesail yani. Mesail hadel ilim. Mesailül mantık. Mantık ilmin meseleleri. Bunları bilmek isteyen bir kimsenin üzerine vacip olandır. Öyle çok mesail ki tazbituha, onu zapt ediyor. Zaptu rapt altına alıyor. Ne? Cihetu vahdetin. Bir yol. Tek bir yol. Cihetu vahde. Tek bir yolun, tek bir tarikin zapt-ı rapt altına aldığı çok mesaili bilmek isteyen her bir kimseye muhakkak lazımdır. Cihet-i vahde nedir? Bütün mesailinin, o ilmin bütün mesailinin şamil olduğu şey. Mevzusu nedir? Bir ilmin mevzusunu ortaya koyduğunuz zaman bütün mesailini ortaya koymuş olursunuz. Bir ilmin gayesi ortaya konduğu zaman da o gayenin tahtındaki tüm mesail ne olmuş olur? Ortaya konmuş olur. Cihet-i vahdenin zapt-ı rapt altına aldığı, kuşattığı o mesaili kesireyi bilmek isteyen her kişiye illa lazımdır. Ne lazımdır? Evet. Ennen ismi muahhar geldi. En ya'rifeha. O mesaili, yani ya'rife hâzihil kesrate elleti tazbituha cihetu vahdetin, o cihetu vahdenin, o tarifin mevzu itibariyle, gaye itibariyle olan zatiye ve araziye yönüyle o mesail-i kesireyi zapt eden, tamam mı, zapt-ı rapt altına alan o cihetu vahde tarikiyle o mesailin bilmesi, o mesaili bilmesi vaciptir. En ya'rife, bilmesi neyi? Ha, hâzihil mesail, o mesail, tamam mı? Elleti tazbituha cihetu vahde, cihetu vahdenin kuşattığı, içine aldığı o mesaili bilmesi lazımdır. Ne tarikiyle? Ne tarikiyle? Bitilkel ciheti. O cihetle, yani zati ve arazi cihetle, yani mevzusu itibariyle ve gayesi itibariyle o mesaili kesireyi ne yapması? Bilmesi vaciptir. Niye? Sen birçok ilmi, birçok mesaili öğrenmek istiyorsun. Öncelikle senin bir kere mantık ilmi neyden bahseder? Mantık ilmi nedir? Konusu nedir? Amacı nedir? Bunu bilmen lazım. Şimdi bu vavu burada ve yuhasredik vavu ey manasını alıyoruz şimdi. O cihet ile o mesaili kesireyi, yani cihet-i vahdenin zapt-ı rapt altına aldığı hepsini bütün mesaili tahtında topladığı, yedi vahdenin toplamış olduğu o mesaili kesireyi o ciheti vahde tarikiyle bilmesi gerekir. Niye? Niye? Ve yuhassile. Yani ne demek? Tahsil ede. Ve yuhassile. Ey yuhassile yani. Tamam mı? Bu bir illettir. Bir gerekçe. Ey yani yuhassile. Ve yuhassile tahsil ede. Böylece elde etmesi gerekir. Neyi elde etmesi gerekir? Eş-şuura. Şuur, bilinç. Ne tarikiyle? Biha, bihâzihi el-cihetil vahde. Bihâzihil cihet. O cihetle. Yani o mesaili tahtında toplayan cihet var ya, o mevzu, o gaye itibariyle bir şuur, bir bilinç elde etmiş olması gerekir. Neden önce? Neden önce bunu bilmesi gerekir? Değil mi? Neden önce bu şuuru elde etmesi? Neden önce? İkisine de taalluk ettirebilirsin. Yani o cihetle o mesaili kethireyi, o birçok meseleyi ciheti vahdenin zapt-ı rapt altına aldığı o mesaili kesire, o ciheti vahde tarikiyle bilmesi gerekir. Neden önce? Kable şuru'i fiha. Kable şuru'i fiha. Fi hâzihil kesra. O kesrete. Fi hâzihil mesail. O mesaile başlamadan önce. O mesaile, o mantık ilminin meselelerine girmeden önce, başlamadan önce bu ciheti vahde tarikiyle bir bilinç elde etmesi gerekir. Tamam? Anlaşıldı? İkisine taalluk ettirirsin. Kableyi. Tamam mı? En ya'rifaha bitilkel cihe. Yani o ciheti vahde ile o mesaili kesireyi bilmesi lazım. Neden önce bilmesi lazım? Kable şuru'i fiha. O mesaili kesireye girmeden önce. Ve yuhassile şuura biha. O ciheti vahde ile bir bilinç elde etmesi lazım. Neden önce? Kable şuru'i fiha. O mesaili kesireye başlamadan önce. Hatta burada ta'lil. Niye? Niye ciheti vahde ile o mesaili kesireyi, o ilmin meselelerini, konularını, o ciheti vahde ile bütün mesaile şamil olan mevzu ve gaye itibariyle bilmesi gerekiyor? Niçin? Hatta ye'mene, ta ki emin ola. Neyden emin ola? An fevati şeyin. Bir şeyi kaçırmaktan. Neyden olan bir şey? Beyaniyedir. Mimma ya'nihi. Mimma. O şeyden ki ya'ni yaksidu. O talip kastediyor. Hi o şeyi. Yani kastediyor. Hi o şeyi. Ya'ninin tahtındaki hu'yu talibe gönderir. Hi ma'i mevsuleye gönderdik. Öyle? Anlaşıldı? Veyahut da ne manasına yaparız? Şöyle yaparız oğlum. Mimma o şeyi kaçırmaktan ki yehummu önem arz ediyor hüve o şey hu o talibe. Anlaşıldı? O zaman ne yaptık? Yehummu ilgilendiriyor o mesele hu o talibi. Bu sefer zamir müstetiri ma'ya gönderirsin. Zamir barizi de ma'yı mevsuleye gönderirsin. Anlaşıldı? Zamir müstetiri ma'ya gönderirsin. Hu'yu da ne yaparsın? Talibe gönderirsin. Yani. Tam tersi olur. He, tam tersini yaparsın. Tamam. Eğer ki yaksidu manasını alırsan yaksidu tahtın müstetir hu'ya talibe gider. Hu ma'yı mevsuleye gider. Mimma o şeyi kaçırmaktan ki yani gerekiyor, kastediyor. Yaksidu kastediyor. Hi o şeyi. Tamam mı? Yaksidu kastediyor. Talibu kesre. Yani o çok mesaili bilmek isteyen kimse kastediyor. Hi o şeyi. O şeyi kastediyor, hedefliyor onu. O hedeflediği şeyleri kaçırmaktan emin olsun. Adam mevzuyu bilirse, konuyu bilirse, gayesi itibariyle o ilmin mesailini bilirse o ilmin mesailinden hiçbir şeyi ne yapmaz? Fevk etmez, kaçırma. Ama bilmezse o konu onu ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu? Bilmez. Bilmez. Değil mi? Evet. Evet. Anlaşıldı. Daha neyden emin olsun? Vavvavı atife hatta ye'mene an fevati şeyin mimma ya'nihi, ona lazım gelen, ona önemli olan veya onun kastettiği o şeyleri kaçırmaktan emin olsun. Ve sarfil himmeti, gayretini, cehdini, çabasını sarf etmekten, nereye sarf etmekten? İlâ mâ, o şeye ki la ya'nihi, o talip onu kastetmez veya o talibi ilgilendirmez. Onunla alakalı olmayan şeylere gayretini, çabasını ne yapmasın? Sarf etmesin. Demek ki öncelikle talibin, sen birçok mesaili öğrenmek istiyor musun? İstiyorum. O mesail bir cihet-i vahdenin tahtındadır. Onun o mesailin hepsini şamil olan bir tanımı vardır. Mevzusu itibariyle, gayesi itibariyle. Öyleyse sen önce mevzusu veya gayesi itibariyle o mesaili bil ki, bil ki senin hedeflediğini elinden kaçırmayasın. Hedefinde olmayan şeylere de fuzuli çabanı, gayretini, himmetini sarf etmeyesin. Demek ki ona lazım olmayan şeylere himmetini sarf etmekten ve ona lazım gelen şeyleri de elinden kaçırmasından emin olsun için mesaili kefireye, o birçok mesaile girmezden evvel cihet-i vahde ile o ilmi ne yapması lazım? O ilmin mesailini bilmesi lazım ki kendisinde bir şuur peyda olsun, meydana gelsin ve böylece başka yerlerde ne yapmasın? Kesilmesin. Evet. Şimdi ikinci bir atı. Birincisi dedik, o cihetle o ilmi bilmesi lazım. Tanım. Ve en ya'rife. Ve bilmesi lazım yine gayeteha. O mesaili kesirenin amacını bilmesi lazım. Sen birçok mesaili öğrenmek istiyorsun. Mantık ilminin mesailini öğrenmek istiyorsun. Ha, o mesaili zapt-ı rapt altına alan o cihet-i vahde itibariyle, mevzusu ve gayesi itibariyle tanımını bil, haddini bil, sınırını bil ve bir de bu ilmi niye okuyacaksın? Değil mi? Neyine yarayacak? Nahv ilmini okuyorsun, neyine yarayacak? Sarf ilmini okuyorsun, neyine yarayacak? Efendim, nahv ilmini okuyorsun, niye? Dilimi, efendim, Arap kelamını konuşurken, Arap kelamındaki ibareleri okurken hataya düşmekten korumak için. Bunu bilirsen nahv ilmini ona göre okursun. Mantık ilmini okuyacaksın. Niye okuyacaksın? Ben düşünmek istiyorum, düşüneceğim. Sağlam, doğru bir şekilde düşünebilmem için ne yapmam lazım? Mantık ilminin mesailini bilmem lazım ki ona göre sahih fikirle fasit fikri ne yapabileyim? Birbirinden temiz bileyim. Ve en ya'rife, ve bu talibi ketre, birçok mesaili öğrenmek isteyen kimsenin bilmesi gerekir. Neyi? Gayeteha. Gayetel ketre. Gayetel mesail. O ilmin mesailindeki efendim amacı, değil mi? Amacı bilmesi lazım. İşte mantık ilminin amacı nedir? Efendim, zihni doğruya yönlendirmek. Zihni ne yapmak? Doğruya yönlendirmek ve zihni hataya düşmekten muhafaza etmek, korumak. Peki, niçin gayeyi de bilmesi gerekiyor? Liyezdâde, ziyade olsun, artsın diye. Ziyadeleşsin bu talip. Ne cihetiyle? Cidden ve neşatan, cidden çaba, gayret cihetiyle ve neşatan ve sevinç cihetiyle. Bak bugün bunu da öğrendim, bunu da öğrenmem gerekiyordu diye kendisinde bir sevinç, kendisinde bir dinamiklik meydana gelsin, artsın. Her gün be gün daha da ne olsun? İştiyakı, gayreti, çabası, çalışması ziyadeleşsin diye. Muhavvel anil faildir yani. Temiz muhavvel anil faildir. Değil mi? Liyezdâde cidduhu ve neşâtuhu demektir. Ciddiyeti, gayreti, sevinci ziyade olsun. Ve lâ yekûne ve olmasın sa'yuhu, sa'yı gayreti olmasın. Abesen ve dalalen. Abes, fuzuli, boşuna, faydasız, bila fayda olmasın. Ya bunu da niye okuyoruz ki ya? Anlamadık gitti kardeşim. Buna da niye girdik bu kitaba? Ne lazımdı ki bu bize? Değil mi? Şimdi gayesini bilmediğin zaman, bir işten maksat nedir, amaç nedir, hedef nedir? Bunu bilmediğin zaman o okuduğun ilimle ilgili zihnine ne gelir? Ya bu nedir yani? Bu niçin uğraşıyoruz bu? Abes, fuzuli, fuzuliyatla uğraşıyoruz yani. Der insan. Anlaşıldı mı? Abes nedir abes? İrtikabu emri gayri ma'lumil fail. Faydası var mıdır yok mudur bilinmeyen bir şeyi işleme. Faydası yok mu var mı belli değil. Onu peşinde takip ediyorsun gidiyorsun. Değil mi? Veya şöyle tarif etmişler abesi. İrtikabu emri la faydete fi. Hiç kendinde bir fayda yok. Bu işi işleme. Faydasız iş yapma. Abes. Fuzuli, boşuna. Anlaşıldı. Evet, nokta. Şimdi buradaki veli enne'deki lam ileride cera el adetu diye bir fiilimiz var arka sayfada. Cera adetul ulemai ala takdimi şuuri. بِتَعْرِيفِ الْعُلُومِ بِيَحْدَ الْجِهَتَيْنِ diye arkada cera fiili var. Oraya müteallıktır. Tamam mı? وَلِأَنَّ كُلَّ عِلْمٍ her ilim olduğundan dolayı vakı oldu. Yani ulema-i kiram zevil ihtiram hazaratı her ilmi iki cihetten biriyle tarif yaptılar. Ya mevdu itibariyle, ya gaye itibariyle ilimleri tarif ediyorlar. Yani bir ilme başlamazdan önce, nahv ilmine, sarf ilmine, mantık ilmine başlamadan önce ulema-i kiram adetleri ortaya çıktı, gelişti ki önce ya mevdu itibariyle, ya gaye itibariyle ne yapıyorlar? Tarif ediyorlar. Tanımlamaya gidiyorlar ilimleri. Değil mi? Yani o ilme dalmadan önce, girmeden önce bir tanımını ortaya koyuyorlar. Niçin? Değil mi? Ve cera adetul ulema keza ve keza keza li enne. Anlaşıldı mı? Ve cera adetul ulema keza ve keza keza naam li enne külle ilmin zira her ilim nedir? Kesratun. Kesratun yani kesiratun. Tamam. Kesre burada ne manasına? Kesira. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Onun mevsufu da mukadderdir. لِأَنَّ كُلَّ عِلْمٍ çünkü her ilim nedir? مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ birçok meselelerdir. Her ilimde ne vardır? Birçok meseleler vardır. Kesrettir her ilim. Yani içerisinde birçok meseleyi barındırıyor. Öyle kesret ki tazbituha onu zapt-ı rapt altına alıyor. Onu altına topluyor. Ona şamil oluyor o kesrete. O mesailin hepsine şamil oluyor. Cihetu vahdeti. Cihetu vahde. Tek bir yol. Bütün usulü fıkı bir cümleyle ne yapıyorsun? Ortaya koyuyorsun. Usulü fıkıh diyorsun. Müştehidin ahkamı edinleden istinbat etmek durumunda, istinbat etmek yolunda bir takım kavaidin bilinmesidir. Bitti. Ne oldu? Usulü fıkhın edillesinden başlayıp iştihat bölümüne kadar bütün usulü fıkhı ne yapmış oldun? Ortaya koymuş oldun. Neden bahseder? Onu ortaya koydu. Nahv ilmini diyorsun ki, nahv ilmi nedir? ilmun yubhasu fihi an ahvalil kelimeti min haythu ya rabbel bina. Bina ve irab itibariyle Arapça kelimenin hallerinden bahseden ilimdir. Bitti. El kelimetu lafzun vula limane mufreden başlayıp o kitap sonuna kadar bundan bahsediyor. Kelimenin hallerinden bahsediyor. Mureb midir, mebni midir? Murebse nasıl mureptir, mebniyse nasıl mebnidir? Bunları anlatıyor. Bak o tanımla o bütün o 100 sayfalık kitabın içindeki bütün bilgiler mücmelen ne yapıyor? Senin zihnine gelmiş. Veya ben sana diyorum ki, şöyle söylüyorum bak şimdi. Bu yaptığımız tanım ne oldu? Mevzu itibariyle tanım oldu. Cihet-i vahde datiye oldu. Veya diyorum ki, kardeşim sen nahiv ilmini niçin öğreniyorsun biliyor musun? Nahiv ilmi seni konuşurken, yazarken, okurken dilini hataya düşmekten korur. Bitti. Gördün mü? Evet. Cihet-i vahdetin, şimdi buna dikkat. Zatiyetün, bunu merfu okuyoruz. Niye? Cihetünün sıfatı. Tek bir tarik, tek bir yolun zapt-ı rapt altına aldığı o meselelerdir her ilim. O tek yol, o cihet ki zatiyetün, zatidir. Bak, zatidir. Arka sayfayı açtığın zaman ne diyecek bir de? Bir de ne diyecek? Ve cihet-i vahdetin aralıyetün diyecek orada. Demek ki cihet-i vahde zatiye, cihet-i vahde aradiye. Cihet-i vahde zatiye demek mevdu-u hadel ilim. Bu ilmin mevzusu demektir. Cihet-i vahde aradiye demek gayet-u hadel ilim. Bu ilmin gayesi demektir. Cihet-i vahde zatiye itibariyle yapılan tanım mevzu itibariyle yapılan tanımdır. Cihet-i vahde aradiye itibariyle yapılan tanım da o da nedir? O da gayesi itibariyle yapılan tanım demektir. Cihet-i vahdetin bir tek tarik, bir şey öyle o cihet ki zatiyetün zata mensup. Ne demek? Özel. O ilmin bizatihi, o ilmin mesailinden, o ilmin kendisinde araz-ı zatiyesi olan, yani ehvali itibariyle. Bi'tibariha, bu bağ önemli, tuadduya taalluk ediyor. Bi'tibariha, bi'tibari hâzihil cihe, el-zatiyye. Bu cihet-i zatiyye itibariyle, cihet-i vahd-i zatiyye itibariyle tuaddu sayılıyor. Mesailuhu, o ilmin meseleleri sayılıyor, ilmen vahiden. Bir ilim sayılıyor. Ve hiye o, yani cihetül vahde el-zatiyye kevnuha, kevnu hâzihil mesail, evet, kevnuha o ilmin meseleleri olmasıdır, evet, kevnuha olmasıdır, evet, o kesretin olması, ne olması? Evet, bahiteten, bahsedici olmasıdır. Neyden bahsedici? Anil e'râzı el-zâtiyye. Araz-ı zatiyesinden bahsediyor. Ne demek? Anil ehval. Hallerinden bahsediyor. Anil e'râzı el-zâtiyyeti. Li şeyin vahidin. Bir şeyin araz-ı zatiyesinden bahsedici olmasıdır. Araz-ı özsel. Tamam mı? Yani bir şeye dahil olan şeyler. Özünden dolayı bir şeye dahil oluyor. Bu da ne olur mesela? Lidatihi ona olabilir. Licüz'i limusavin bihi. Şimdi lidatihi bir şeye arız olan, lidatihi zatından dolayı ona arız olan. Mesela bize arız oluyor ne? Nutkiyet. He? Nutkiyet bizde var mı? Değil mi? Efendim. Yine bizim bir cüzdümüzden dolayı, işte nutkiyetimizden dolayı bizim idrakımız bulunduğu için taaccup bizde hasıl oluyor. O da bizim araz-ı zatiyemizdir. Değil mi? Veyahut da işte ona müsavi olan, işte mesela yine idrakimizden dolayı ne yapıyoruz? Hareket ediyoruz. Hareket etmemiz. Bunlar ne deniyor? Araz-ı zatiye. Yani o ilmin birinci derecedeki konuları. anil a'radi ezzatiyeti li şeyin vahidin. Bir şey için. Bir şey dediğimiz nedir? Burada şeyle murat nedir? Mevzu hadel ilim. O ilmin mevzusundaki bilinmesi gereken şeyler. Tamam mı? Zati olarak. Yani konuları itibariyle, konularının halleri itibariyle. Peki vahdeten li şeyin vahidin, bir şey için ki vahdeten hakikaten ev itibariyeten. Hakikiyeten ev itibariyeten. Orada ev olacak o. Ev itibariyeten. Bu vahdet hakikaten olabilir, itibariyeten olabilir. Hakikaten veya itibariyeten. Hakikaten veya itibaren, itibariyeten. Tek olan bir şeyin e'razı zatiyesinden bahsetmesidir. Yani mevzusundan, o mevzusundaki o şeylerin hallerinden bahsetmesidir. Şimdi gelelim. Mesela mevdu ilmi tıp. Tıp ilminin mevzusu nedir? Bedenül insan. İnsanın bedeni. Tıp neyden uğraşır? Tıp ilminin konusu nedir? Tıp ilmi neyle ilgilenir? İnsanın bedeniyle ilgilenir. Peki insanın bedeni hakikaten nedir? Tek bir şeydir. Başına ayağa kadar tek bir şey. Bak. Burada hakikaten tek olan bir şeyin arazı zatiyesinden, o insandaki, o bedende arız olan, o bedenin bedenliğinden dolayı onda meydana gelen ehvali ne yapıyor? Tıp ilmi konu ediniyor, onu inceliyor. Anlaşıldı mı? Peki gelelim. Mesela usulü fıkıh. Değil mi? Usulü fıkıh ilmi. Bunun mevzusu ne? Kitaptır, sünnettir, icmadır. Bu çok. Ama tek bir şey olacaktı. Hakikaten tek bir şey. Bir de ne dedik? İtibaren tek bir şey. Kitaptır, sünneti, icma, buna hepsi nedir? Delil. Tek bir şey altına toplanıyor bunlar. Neyin altına toplanıyor? Delil. Delil olması itibari. O delilin hallerinden bahsediyor. O delilin delil olmasından dolayı onda meydana gelen durumlar var. Efendim delil kat'i oluyor, delil zanni oluyor, delilin has olanı var, am olanı var değil mi? Müşterek olanı var. He? Bunlardan bahsediyor. Şimdi itibari olan, şimdi mesela ne diyoruz şimdi? Nahv ilminin mevzusu nedir? Mevdu'u ilmin nahv el kelimetu vel kelam. Kelime kelam. Bak tek bir şey değil. Ama lafız. Kelimeyi de kelamı da altında toplayan şey nedir? Lafız. Şu nedir? Lafızdır. Peki mantık ilminin mevzusu nedir? Tasavvurat, tasdikat. Tasavvurat, tasdikat mı? Malumat demek. Malumattan bahsediyor. Tasavvuratta, tasdikatta nedir? Malumattır. Dolayısıyla ne oldu? Bak, itibaren tek bir şey. Hakikaten veya itibaren tek olan bir şeyin zati arazlerinden, tamam mı? Hallerinden, araz da kastedilen de ahvali yani. Zati, o ilimde lazım gelen, o ilmin konusuna ilişen, o ilmin konusuyla alakalı olan, yani e'razı garibesi değil yani. Mesela şimdi mesela usulü fıkıh ilmi neyle ilgileniyor diyelim? Kitapla ilgileniyor. Peki kitap sübutu vardır yoktur, o da kitabın hallerindendir. Ama usulü fıkıh ilminde kitabın sübutu nedir? Müsellem-i sübut. Kitap Allah'ın kelamı mıdır değil midir? Usulü fıkıh ilmini araştıran adam bununla ilgilenmez. Usulü fıkıhçıya göre kitap Allah tarafından gönderilmiş. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah'tan geldiği, gelmediği bunlarla ilgileniyor mu? İlgilenmiyor. Niye? Onun için arazı garibedir. Arazı zatiye değil. Usulcü o kitabı alıyor. Nesiyle ilgileniyor? Arazı zatiyesi. Bu kitabın içerisinde deliller var. O delillerden has olan var, am olan var, has olanın emir olanları var, neyin olanları var, mutlak olanı var, mukayyet olanı var. Bunlarla ilgileniyor. Anladın? Tamam mı? Arazı zatiye, arazı garibe. Yani garip hallerinden daha uzak, ötelenmiş olan hallerden bahsetmiyor. Össe. birinci derecede olan hallerinden ne yapıyor? Demek ki hakikaten veya itibaren tek olan bir şey ki mevzusu, mevzunun araz-ı zatiyesinden bahsedici olmasıdır. Tamam. Cihet-i vahdi-i zatiye dediğimiz şey efendim kevnuha olmasıdır. O birçok mesailin efendim bahiseten o cihet-i vahde itibariyle bahsedici olmasıdır. Neyden? Anil a'raz zatiyeti li şeyin vahidin vahdeten hakikiyeten ev i'tibariyeten. Tamam. Peki. Şimdi bunu atfediyoruz. Nereye atfediyoruz? Arkaya. Ne dedik? Her ilim birçok mesaildir ki onu zati olan tek yön zapt-ı rapt altına alır ve cihetu vahdetin yani ne yaptık? Tazbituha o mesaili zapt eder. Zapt eder. Cihetu vahdetin cihetu vahde tek bir yol öyle bir cihet ki araziyetün arazi dâti değil. Dâti değil. Arazidir. Gaye itibariyle olacak. Araziyetün arazidir. Ne demek yani arazi? Öyle aralı ki tetba'u tabi oluyor neye? El cihetel ula. Birinci cihete tabidir. Yani ciheti vahde el zatiyeye tabi olan. Arız ne demek? Arız olan. Zatiye arız olan şeyler. O mevzuya arız olan şey nedir? Efendim o ilmin alet olması. Değil mi? Mesela nahiv ilminin İçindeki kelime ve kelamı bilmen gerekiyor. Kelime ve kelamın halleri var. Bunları bilmen gerekiyor. Peki bunları bildiğimde ne olacak? Zihnini, dilini, gözünü hataya düşmekten ne yapmış olacaksın? Korumuş olacaksın. Anlaşıldı? Cihet-i vahdetin aradiyyetün. Cihet-i vahde aradiyye. Tetbe'u tabi olur neye? El cihetel ula. Cihet-i ula'ya. Cihet-i ula neydi? El zatiye. Tamam. Peki. Hani demiştik ya. Cihet-i vahde zatiye itibariyle mesail-i kefire tek bir ilim oluyor. Öyle mi? Tarif-i tüm. Mevzusu itibariyle tek bir şeydi. Başından sonuna kadar. Tasdikat ve tasavvurattan bahseden ilimdir. Mantık ilmi. Yani malumattan. Bir takım şeyleri bileceğiz ki bilmediğimiz şeyleri ne yapabilelim? Elde edelim. Bilinen şeylerden bilinmeyeni ne yapmak? Bilmek. Elde etmek. Tasdikat, tasavvuratın hallerinden bahsedecek mantık ilmi bize. Peki bunları bahsettiği zaman ne olacak? Doğru düşüneceksin yani. Sahih fikir, fasit fikirden ne olmuş olacak? Ayrılmış olacak. Ne gibi mesela? Kekevniha. O birçok mesailin olması gibi. Nedir olması? Aleten alet olması gibi. Alet. Değil mi? Neye alet oluyor? Neye alet oluyor? Aletun kanuniyetun ta'asımu mura'atuhe zihne anil hatayı fil fikir. O bir tekniktir. Kuralları vardır. Dolayısıyla onlara riayet edildiğinde zihni ne yapar? Hataya düşmekten, düşüncede hataya düşmekten muhafaza eder, korur. Daha ne gibi? Alet olması gibi ve istitba'iha ve tabi kılması gibi. O mesailin tabi kılması. Değil mi? Yani daha ne gibi o cihet-i vahde aradiyye mitru kevni tilkel mesail müstetbi'aten ve müteşariketen tabi kılıcı, ortak kılıcı olması gibi gayeten bir gayeyi, bir amacı tabi kılıcı sağlayıcı. Tamam mı? Bir amacı elde ettirici olması gibi. Sen cihet-i vahde araziye itibariyle de o mesail-i kesireyi bildiğin zaman ne yapmış olursun? Gayesini de elde etmiş oluyorsun. Cera. Ne oldu böylece? Vakı oldu. Fe cera dese daha güzel olur. Cera adetül ulema alimlerin adeti meydana geldi. Ne üzere meydana geldi? Ala takdimi şuuri, şuuru takdim etmek. Bilinci takdim etmek üzere. Neyle olan bilinç? Şuur. Bi ta'rifil ulumi, ilimlerin tarif edilmesi, tanımlanmasıyla. Neyle tanımlanması? Bi ihdel ciheteyni, iki cihetten biriyle. Yani ciheti vahde zatiye, ciheti vahde aradığıya itibariyle ilimlerin tarif edilmesi hususunda bilincin, yani mücmelen bir bilginin öncelenmesi üzerine, önce zikredilmesi üzerine ulemanın adeti ne yaptı? Meydana geldi. Daha ve gayetiha. Şimdi bu gayetihayı nereye atfedebiliriz? Ulemanın adeti, birincisi ilimlerin tarif edilmesiyle bir bilinç elde edilmesini öne almaya, daha ve gayetiha. Şimdi bunu şuura atfedebilir miyiz? Atfedebiliriz. Ala takdimi gayetiha ve gayesini de ve mevzu'iha, mevzusunu da takdim etmek üzere. Yani önce bir tarif, ondan sonra gaye, ondan sonra mevzusunu ortaya koymakla ne yaptı? Ulemanın adeti yerleşti. Böyle meydana geldi. Tamam mı? Şimdi diyor ki gaye kelimesini nereye atfedebilirsin? Bir, atfını ala şuur. Şuura atfedebilir misin? Edersin. Bir takdirin mudaf. Muzaf takdir edersin. Ve carat adetuhum. Ulemanın adeti vakı oldu. Ala takdimi beyani gayetiha. Gayesini beyan etmek üzere. Yani önce tanımını ortaya koymak, ondan sonra gayesini açıklamak üzere meydana geldi. Ve keda mevdu'iha ve beyani mevdu'iha, mevzusunu da beyan etmek üzere meydana geldi. Peki biz bunu tarif üzerine atfedebilir miyiz? Oraya da atfedebiliriz. Tamam mı? Oraya da atıp yapabiliriz. O zaman ne olur? Evet. O zaman nasıl yaparız? Ala takdimi şuuri bitil bi gayetiha ve bi mevdu'iha, mevzusunu ve gayesini, tamam mı? Mevzusunu ve gayesini bilmekle bir şuurun, bilincin öne alınmasıyla ne yaptı? Ulemanın adeti gelişmiş oldu. Evet. Oraya da yapabilirsin yani. Ve bi gayetiha ve mevdu'iha. Şuura atfedersen ala takdimi gayetiha ve ala takdimi mevdu'iha. Ala takdimi beyani gayetiha ve ala takdimi beyani mevdu'iha. Tamam. İstediğini al. Demek ki ulemanın, madem ki her ilim mesaili kesiredir ki o mesaili kesireyi de cihet-i vahdi zatiye altına toplar ve dolayısıyla o ilimde o hakikaten veya itibaren bir olan o mevzunun hallerinden bahsedilir. Dolayısıyla o zaman cihet-i vahdi zatiye veya da o cihet-i vahdi zatiyeye tabi olan araziye itibariyle, gaye itibariyle bir tanımının ortaya konulması ulemanın adeti oldu. Ondan sonra da gayesinin ve mevzusunun da ne yapılması, beyan edilmesi ulemanın adeti oldu. Ne üzerine? Takdime taalluk ettir. Ale şuru'i fi mesailiha. O kesretin, o çok meselelerdeki inceliklere girmeden önce, değil mi? Fi mesailiha, onun meselelerine, yani o mevzunun, o gayenin meselelerine, konularına girmezden önce, başlamanın üzerine mevzunun, gayenin ve tanımının ortaya konması suretiyle bir bilincin öne alınması hususunda ulemanın adeti ne yaptı? Gerçekleşmiş oldu. Fenakul. Madem ki ulemanın adeti böyle gerçekleşti. Madem ki ulemanın adeti böyle gerçekleşti. Ulema böyle yaptı. Cihet-i vahde zatiye, cihet-i vahde araziye itibariyle ulema madem ki efendim ilimleri ne yaptı? Tek bir, bütün mesailinin tek bir ilim olacağı bir tanım ortaya koymakla başladılar. Ondan sonra da gaye ve mevzusunu beyan etmekle işe başladılar. Fenekul. Fe izâ kânel emru kezâlik fenekulû. Biz de diyoruz. Nokta. Sadaka musannif. Yakala.